Extra. Bij tankstations zien ze steeds meer mensen met jerrycans om benzine en diesel te hamsteren. Want morgen wordt tanken waarschijnlijk weer een stuk duurder. In de grensregio's merken pompstationhouders dat ze worden overgeslagen. Mensen rijden daar graag een stuk om over de grens goedkoper te tanken. Het aantal mensen dat vorig jaar gebruik maakte van de voedselbank steeg tot ruim 155.000. Een groei van meer dan 7%. Steeds vaker zijn dat werkende, ZZP'ers en gepensioneerden zonder aanvullend pensioen. En ook blijven mensen langer afhankelijk van voedselhulp. Voorzitter Henk Staghouder van de Voedselbank waarschuwt dat het hier waarschijnlijk niet bij blijft. De plannen van het kabinet kunnen de armoede verder laten stijgen. De geëvacueerde bewoners in het Limburgse Hoensbroek mogen weer terug. Ze moesten hun huis uit om een gaslek dat ontstond bij werkzaamheden. Aan het begin van de middag was het lek gedicht en zo'n 80 flatbewoners werden uit voorzorg ontruimd. En de eerste gouden medaille voor Team NL op de Paralympische Spelen is binnen. Zitskeer Jeroen Kampschreur heeft de Super G gewonnen. Hij startte na zesvoudig Paralympisch kampioen Pedersen en had in het begin van de slalom nog een achterstand. Kampschreur won 8 jaar geleden ook goud op de Spelen in Zuid-Korea. En ik heb het weer nog voor je. Aan de kust kan het lokaal nog mistig zijn bij 10 graden. Verder in het land overal zonnig en daar is het 15 tot 19 graden. Vanavond kunnen we stevige buien verwachten. Morgen begint wederom met mist. Later zon en wolken bij maximaal 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Okido, eens even kijken naar de weg. Het is een beetje druk op de A1 voor de grens met Duitsland 7 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag bij het ringvaartaquaduct. Een botsing, 18 minuten extra momenteel. Controles langs de weg A2 Utrecht naar Bosch 83.5. A2 Den Bosch-Utrecht 100.3. A4 Amsterdam-Leiden 7.9. A7 Heerenveen-Drachten 155.5. A12 Gouda-Zoetermeer 21.0. A16 Dordrecht-Breda 59.1. A37 Hogeveen-Duitsland 42.1. En de A58 Breda-Tilburg bij 57.6. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 119 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Wacht, even tanken. Amsterdam! Ja, die zit me vol. Nu somber 12 tot 12. Radio 538. Play by Carlos Santana. Maya. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, open the theater paradise. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Southside. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Worldwide. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. Open up your eyes, Maria, you know you're my lover. Sponsorloper Jeroen, die neemt een voorschot op de 538 ochtendrun. Ik weet niet of je meekijkt via TV 538. 100 kilometer per dag rent hij hier in onze live studio. Dus hij niet alleen trouwens. We hebben al Prins Pieter Christiaan, zag ik vanochtend. Sunnery en Ryan heb ik al gezien. Niels Geuzenbroek heeft een stukje gelopen. En nu, 538-luisteraar Daphne, die gewoon even een stukje meeloopt. Ik vind het knap, hoor. Ik vind het knap. Wil je er meer van weten? 538.nl/run. Daar kan je ook nog wat geld ook nog doneren. Dat zou het mooiste zijn, maar we doen het allemaal voor Prinses Maxima Centrum. Dit is de nieuwe Harry Styles. Let op. American Girls. Heel goed liedje. Perfect timing. The face that knows. The perfect lighting. Cause time will show. Should try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stadiums all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you. We'll second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. En believe it, bij jou 538. Mag ik zeggen dat het bijna Koningsdag is? Of is dat veel te vroeg? Zeg je, nou, waar gaat het over? Het is 9 maart, doe normaal, joh. 9 maart. Nou ja, toch, weet je, Koningsdag, 27 april doen we het dit jaar. Dat leek ons wel een leuke datum. Ik hoop dat jij dan ook al. We gaan een feestje geven in Breda. Dus ik zou zeggen, haal je tickets nu via 538.nl. Want daar ga je genieten, bijvoorbeeld, van Lucas en Steve. Je hoorde ze net al. En Douwe Bob komt. En Fleming komt. En Mart Hoogkamer komt. En het, nou ja, het lijstje is ongelooflijk lang. Afrojack komt. Ik hoop dat jij ook kan komen op ons feestje. Wanneer zei ik nou dat we het gingen halen? 27 april, ja precies. Walk the Moon bij 5-8. Dit is Shut Up and Dance.

Sandro Cavazza in Without You. De 538 Stemmenjacht. Spannendste spel van de Nederlandse radio. De 538 Stemmenjacht is begonnen vandaag. 10 koffers met daarin in totaal 100.000 euro. Koffertje 1 is opengegaan. Daar zit 538 euro in. En Kim uit Deventer, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat zo een poging doen om die stem te gaan raden. Ja, spannend. Ja, het is nog niet gelukt vandaag. Ik heb veel dingen gehoord. Hoe zeker ben jij van je zaak? Ja, ik heb het wel een paar keer teruggeluisterd. Maar ja, het blijft een gok, hè? Het blijft een gok, maar ja, je gaat toch iets noemen. Zometeen, ik ben heel benieuwd. We gaan eerst even luisteren naar de stem die hoort bij koffer 1. Ja. In de buurt. Oeh, kort maar krachtig. Ja. Kim, wie denk jij dat dit is? Ja, ik denk Zoë Thoram. Zoë Thoram, de zangeres. Ja, nou, we gaan het checken. Ja. Het antwoord is... fout. Oh, nee. Hele. Ja, jammer. jammer, Kim. Dankjewel dat je meedoet. Graag gedaan. Ja, je krijgt nog wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Oh, nou, top. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil zeggen, goed weekend, dat is nog niet... Goeie week! Dag hoor. Wil jij de volgende kandidaat zijn, dan kan je dat maar op één manier voor elkaar krijgen. De 538 Stemmenjacht. Dan ga je naar de 538-app en daar vind je de knop waar je op moet drukken... als jij over een uurtje wel die €538 wil winnen. Dus doe het nu. Dit is je kans. Stemmenjacht. Oh ja, en als je weet wat er allemaal genoemd is, als je dat wil weten... Dat kan ook, hè? 538.nl, daar kan je kijken. En we gooien €100 in de 538 ochtendrunpot. Hoppa. If God had a name, what would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? All the perfect couples. couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Bij jou 538. Waar de stemmenjacht is begonnen, dat heb je gehoord. Wil je meedoen als kandidaat? Dat kan. Via de 538-app kan je jezelf aanmelden. Druk op de knop en doe mee. En ondertussen is sponsorloper Jeroen bezig aan een run van 100 kilometer per dag in aanloop naar de 538-ochtendrun van zaterdag. En hij heeft gezelschap van, ik denk Hanneke. Ja, Hanneke. Ja, hartstikke goed. Wil je meekijken, meedoen? Check even 538.nl. Miles Smith and Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you is gonna fall. Met de Nile Horan Drive Safe bij 538. Zometeen het nieuws met Esther, daarin nieuws over Ajax. Ja, Jordi Cruijff zegt dat Ajax nog mee gaat doen voor de landstitel. Dit seizoen nog? Nee joh, volgend jaar. Dat was ja, een Europees feest, kampioen volgens mij. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. So I can't tell the truth.